صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حصول ثواب اور رضا الہی عز و جل کی نیت سے میرے ساتھ انشاءاللہ عز و جل کلام اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ میں پڑھا جائے گا, اس میں شامل ہو جائے. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سونا جنگل رات اندھیری, سونا جنگل رات چور بلا کے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چورا لے یا چور بلا کے ہیں آنکھ سے کاج صاف چورا لے یا چور بلا کے ہیں گٹھری تاکی ہے اور تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے سونے والو جاگتے رہیو اور وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے خالی ہے ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے اور مولا تیرے میرے گواہ ورنہ مجھے سے چور پہ تیری ڈگری تو بالی ہے سونے والوں جاگتے ہو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت السنة الاعتكاف سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مسلمان ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہمیں زمین پر ایک عظیم الشان عبادت گاہ جسے مسجد کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ نعمت مسجد عطا فرمائی۔ دنیا بھر میں جس مقام پہ چلے جائیں، جس زمین پہ چلے جائیں، میدانوں میں چلے جائیں، پہاڑوں پر چلے جائیں جو کہ مسجد نہ ہو، تو وہ فضیلت نہیں ملتی جو مسجد میں بیٹھنے سانس لینے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے، مسجد مسلمان صدقے نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب مسجد بنائے تو اس کی فضیلت حدیث پاک میں یوں بیان فرمائی، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ۔ فرمایا، جس نے اللہ کے لیے اس کی خوشنودی کے لیے مسجد بنائی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں شاندار گھر تعمیر فرمائے گا۔ اور میجو پیارے اسلامی بھائیوں، زمین پر بازار بھی ہیں، ہر طرح کے معاملات طے کرنے والے مقامات ہیں، دنیاوی ہو یا دنیا کی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن عمارت تو عمارت ہوتی ہے، لیکن جس عمارت کو مسجد ہونے کی نسبت حاصل ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مقام اور وہ جگہ محبوب ہوتی ہے۔ صحیح مسلم شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البقاع الى اللہ مساجدها وابغض البقاع الى اللہ اسواقها، فرمایا شہروں اور بستیوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار اور منڈیاں ہیں۔ یعنی فضیلت و شرف کیے دو بڑے سبب ہیں، ایک ان کے مکین اور دوسرے ان لوگوں کی نیت و مقصد۔ چنانچہ مسجد میں داخل ہونے والا اپنی نیت، اخلاص اور عبادت کی وجہ سے مادیت سے دور اور روحانیت سے قریب ہو جاتا ہے، لہذا اس کو ان صفات کی وجہ سے مسجد میں نیکی، بھلائی اور اخلاص کا جذبہ پروان چڑھتا ہے اور مسجد بابرکت جگہ اس کے لیے بن جاتی ہے۔ جبکہ بازاروں میں عام طور پر جانے والوں کی نیت اور مقصد واضح نہیں ہوتا اور وہاں پر جھوٹ، دھوکہ، بے ایمانی، جھوٹی قسمیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ خطہ روحانیت، نیکی، صداقت سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ بن جاتا ہے۔ اس لیے مسجد پسندیدہ جگہ قرار پائی اور بازار ناپسندیدہ۔ میٹھو پیارے اسلامی بھائی، مسجد کیسی پیاری جگہ ہے کہ اس سے لو لگانے والا، اس سے تعلق کو قائم کرنے والا، اس کی کیا فضیلت ہے۔ مقام معاشر میں جب ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اے میرے محترم اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مقام معاشر کا جو نقشہ ہے، احادیث کے مضامین اسے بیان فرما رہے ہیں کہ بندہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اپنے پسینے میں ایسا شرابور ہو رہا ہوگا، کسی کا پسینہ تو گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، لیکن اس سائے میں جس کو جگہ ملے گی، ان خوش نصیبوں میں وہ شخص بھی ہے کہ جس کا دل، اس کی حالت حدیث پاک میں یوں بیان فرمائی، وَرَجُلْ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ اِذَا خَرَجَ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، کہ جو بندہ مسجد سے تو نکل جاتا ہے لیکن اس کا قلب مساجد میں، مسجد میں لگا رہتا ہے، مسجد میں ہی اٹکا رہتا ہے حتیٰ کہ دوبارہ مسجد میں چل کر واپس آ جائے۔ تو یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، کہ جس کا قلب مسجد میں لگا رہتا ہے، ایک نماز ادا کر لی، اب اگرچہ وہ دنیاوی امور کو ادا کرنے کے لیے مسجد سے جاتا ہے لیکن اس کا دل مسجد ہی میں پڑا ہوتا ہے، اس کی یہ فضیلت۔ ایک دنیا دار ہے، وہ بھی مسجد میں نہیں ہے، کام کاج کر رہا ہے، اور ایک دیندار ہے، وہ بھی اسی کی مثل کام کاج کر رہا ہے لیکن نیت اور مقصد نے اسے عظیم بنا دیا، جبکہ دنیا دار اور دولت کے جو حصول کے لیے لگا ہوا ہے اسے وہ مقام و مرتبہ نہیں مل رہا، بلکہ جو دنیا داری میں بظاہر نظر آ رہا ہے، جس کا دل مسجد کی محبت میں ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی یہ مقام عطا فرمائے گا۔ میٹھو پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير۔ واقعہ معراج کے بارے میں اس آیت سے آغاز ہوتا ہے، بیان اس آیت پر سنتے ہیں، لیکن اس آیت میں یہ بھی تو ہم غور کریں، آج سنت و بر اجتماع کی برکت سے آج ہم یہ بات اپنے دامن میں، اپنے ذہن میں رکھ لیں، اپنے دل میں اس کو بسا لیں کہ معراج اور مسجد کیسا زبردست تعلق ہے، کہ مسجد کی نسبت ہی کیا ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج جیسا عظیم انعام عطا فرمایا. پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج جیسا معجزہ جو ہوا اس کا آغاز بھی مسجد سے ہوا اور اس کے راستے میں ایک منزل وہ بھی مسجد قرار پائی. مسجد الحرام سے معراج کا آغاز ہوا اور مسجد اقصی یہ منزل قرار پائی اور پھر آسمانوں اور لامتاں کی سیر کو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. تو یہ بھی مسجد کا کیسا تعلق ہے میٹھے پیارے اسلامی بھائی. ہمارے صحابہ کرام علی مردوان نے مسجد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی سیرت سے مسجد کی اہمیت کو سمجھ لیا تھا. صحابہ کرام مسجد کی ضرورت اور اس کے پیغام و مقام سے خوب واقف تھے, لہذا انہوں نے مسجد کے بارے میں وہی طریقہ اختیار کیا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا. تمام صحابہ کرام علی مردوان کی مسجد سے گہری وابستگی تھی. مسجد تعمیر کرنا, آباد کرنا, مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا, مسجد سے متعلق کاموں کو انجام دینا اور ہر طرح سے اس کا حق ادا کرنا ان کا ترائے امتیاز تھا. اس کی بڑی مثال اصحاب صفہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مبارک سیرت ہے. یہ صحابہ کرام جن کے گھر اور کاروبار, بعض کے گھر اور کاروبار بھی تھے, وہ بھی فرض نمازوں کے اوقات اور علمی محافل میں مسجد میں آمد و رفت رکھا کرتے تھے. صحابہ کرام علی مردوان نے مساجد کی تعمیر میں خصوصی حصہ لیا, چنانچہ اپنی حویلیوں یعنی ایک خاندان کے گھروں کا جو مجموعہ تھا اسے حویلی سے تعبیر کیا جاتا تھا, محلوں باغات میں مسجدیں تعمیر کرائیں. اس طرح وہ صحابہ کرام جو حکومتی ذمہ داریوں پر تھے انہوں نے خاص دارالحکومت کے ساتھ مسجد تعمیر کرائی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں ہی درجنوں مسجدیں مدینہ طیبہ میں تعمیر ہو چکی تھیں. آج بھی صحابہ کرام علی مردوان کے نام سے سینکڑوں وہ مساجد موجود ہیں جن کی بنیاد صحابہ کرام علی مردوان نے رکھی تھی. میٹھے پیارے اسلامی بھائی, ہمارے پیارے صحابہ کرام علی مردوان نے نہ صرف نماز با جماعت ادا کرنے مسجد میں آتے تھے بلکہ اپنے قیمتی وقت کا اچھا خاصا حصہ مسجد میں گزارتے تھے. آج الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں میسر ہے اور امیر اہل سنت تو ہمیں یہ ذہن ہی عطا فرمائے مسجدیں بھرو, مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارا جائے تاکہ اتنی قلیل مدت اتنی قلیل عمر میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے میں کامیاب ہو جائیں. صحابہ کرام کی یہ واقعات کہ یہ اپنے قیمتی وقت کا اچھا خاصا حصہ مسجد میں گزارتے تھے, نوافل کی ادائیگی, علمی مجالس, حلقائے درس میں شرکت, باہر کے ماحول سے بچنے اور روح کی تازگی کے لیے مساجد میں بیٹھا کرتے تھے. ان سے ملاقات کرنے والوں کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام عام طور پر مسجد میں ملا کرتے تھے, یا پھر اپنے کھیتوں, جانوروں کے مقامات اور کاروباری مراکز میں ہوا کرتے تھے. صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیوں میں عام طور پر تعلم و تعلیم کا عمل مسجد میں سر انجام پاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, آج کے اس بیان سے ہمیں یہ بخوبی واضح ہوگا کہ دعوت اسلامی کے اتنے سارے مدنی کام ہیں, الحمدللہ جو مدنی کام لیجئے ان کا تعلق مسجد ہی سے ہے. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ کار ہے. آئیے سنتے چلے جاتے ہیں کہ مسجد میں ان کا تعلق کیسا گہرا ہوتا. کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے, کوئی حدیث سن رہا ہے, کوئی لکھ رہا ہے, کوئی فقہ کے مسائل معلوم کر رہا ہے اور ان سب کے لیے صحابہ میں سے استاد کی حیثیت سے موجود ہیں. حتیٰ کہ فن کتابت سکھانے کا بندوبست بھی مساجد میں ہوا کرتا تھا. صحابہ کرام علی مردوان کی ذکر کی محافل مسجد میں ہوا کرتی. پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارکہ سے یہ محافل شروع ہو گئی جو صحابہ تابعین تبع تابعین اور بعد تک جاری و ساری رہیں. بعض اوقات صحابہ کرام علیہ رضوان اکیلے بھی مسجد میں آتے اور اپنی اصلاح کے لیے فکر اور نفس اور قلب کا محاسبہ کرتے, فکر مدینہ کرتے. آئیے نرالا انداز کہ اکیلے ہی مسجد میں آ جایا کرتے. آج عشاء کی نماز ہوئی, مدنی چینل کے ناظرین بھی سماعت فرمائے. آج ہمارا نوجوان یا ہمارا مسلمان بھائی کہ مسجد میں عشاء کی نماز ہوئی کہ بس زیادہ دیر تو بیٹھنا نہیں ہے کہ عشاء کی نماز پوری ہو گئی, مدرسہ بالغان کے لیے اسلامی بھائی دعوت دیتے ہیں. ہم ادھر ادھر کے بہانے بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا کلام کہ جس کی پڑھنے کی اتنی فضیلتیں ہیں اس کو پڑھنے میں کامیاب نہیں ہو رہے. نماز کے علاوہ بھی ہمیں چاہیے کہ مسجد میں بیٹھ کر مسجد کی آبادی کے لیے حصے دار بن جائیں, مسجد کو آباد کرنے والوں کی جو فضیلتیں ہیں ان میں ہمارا بھی شمار ہو جائے. آئیے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل مبارک کہ اپنی اصلاح کے لیے مسجد میں ہیں, ایسے ان کا منظر یوں بیان کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بیٹھے اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں. عرض کرتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور یہ کیا؟ پوچھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا, مسجد میں موجود ہیں, محاسبہ کر رہے ہیں, زبان کو کھینچ کر آپ فرما رہے تھے کہ اس نے مجھے مصیبت میں ڈالا. بعض صحابہ کرام علی رضوان نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر اپنے گھر میں گھر والوں کے لیے مسجدیں بنائی تھیں. اب یہاں پہ کوئی یہ نہ سمجھے گھر میں مسجد بنائی تو مراد ہے گھر کی مسجد سے مراد مسجد بیت ہے, کہ جہاں پر گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر کی جاتی ہے وہ اس حدیث پاک میں ذکر کیا جا رہا ہے. تو بعض معذور صحابہ کرام علیہ رضوان نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے اپنے گھر میں گھر والوں کے لیے مسجدیں بنائی تھیں. چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے گھر تشریف لائیں اور ایک مقرر جگہ پر نماز پڑھیں تاکہ اس جگہ نماز ہم ادا کیا کریں. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے عبادات کے معاملات میں ہر مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ اور آپ کے قدموں کی برکتیں حاصل کیا کرتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور مقرر جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی. تو میچو پیارے اسلامی بھائیوں, پھر کیا ہوتا, ان حضرات کے گھروں میں مسجدیں تھیں جن میں یہ افراد گھر والے خواتین نمازیں ادا کرتے اور عذر اور مجبوری کی حالت میں صحابہ کرام علیہم رضوان بھی گھر میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اس بات سے یہ واضح ہو گیا کہ مسجد گھر کے اندر نماز پڑھنے کی جگہ ہر ایک مسلمان کو بنانی چاہیے تاکہ سنن قبلیہ اور نوافل بادیہ کا گھر کے اندر اہتمام کرے اور گھر والے اس جگہ پر نماز ادا کیا کریں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت کو جب دیکھتے ہیں, آپ کا کیسا گہرا قلبی لگاؤ تھا مسجد سے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح مسجد کے ساتھ پہلے ہی دن سے لگاؤ تھا. چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد وقتاً فوقتاً کعبۃ اللہ آتے, نماز پڑھتے اور بعض اوقات بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا, کفار کے تشدد کا شکار بھی ہوتے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے بعد سب سے پہلی مسجد اپنے گھر کے صحن میں بنائی تھی, اس میں بیٹھ کر قرآن مجید کی بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے. جب کفار نے مسجد میں بیٹھنے اور تلاوت کرنے سے روکا تو جذبات میں آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے. چند میل جانے کے بعد ایک مکے کے سردار نے آپ کو اس شرط پر واپس لے آیا کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مسجد میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دن تو اس معاہدے پر قائم رہے, پھر اسے واپس کر دیا اور اللہ کا پیارا کلام قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے وسط میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی علیہ صاحب الصلوۃ و تسلیم کی تعمیر کی سوچ عطا فرمائی, فکر فرمائی. چنانچہ سہل اور سہیل نامی قبیلہ بنو نجار کے دو یتیم لڑکوں کی اس زمین ہونے کی بنا پر پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے مسجد کا پلاٹ رقم طے کی اور 10 دینار پر سودا ہونے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ 10 دینار مسجد کے پلاٹ کی قیمت کے طور پر ادا کر دو. چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوری طور پر یہ رقم دونوں یتیم لڑکوں کو عطا کر دی. اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا قلبی مسجد سے لگاؤ اس طرح ہوا کہ مالی نقطۂ نگاہ سے آپ نے مسجد کی بنیاد ڈالی۔ میٹھو پیارے اسلامی بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا پورا دور مسجد سے اس طرح وابستہ رکھا جس طرح پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھا۔ آپ کی نشست، مشاورت، آپ کے فیصلے، عبادات، وفود سے ملاقاتیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملاقات، مسائل کو حل کرنا، یہ مسجد میں آپ کیا کرتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد سے قلبی لگاؤ کو دیکھتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت، تعلیم اور تعلم اور اصلاح معاشرے کے لیے مسجد کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے اس کو اس کا حقیقی مقام عطا فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے ضرورت کے مطابق بہت سی مساجد تعمیر کرائیں، تعمیر شدہ مسجدوں کی توسیع کی، مملکت کے اہم کاموں کو سر انجام دینے کے ساتھ مسجد سے اپنی وابستگی جاری رکھی۔ مساجد کے سلسلے میں جو کام سر انجام دیے، مختصر سی ایک تشریح میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفتوحہ علاقوں میں بہت سی مسجدیں تعمیر کرائیں۔ کوفہ کے گورنر حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ بصرہ میں ایک جامع مسجد تعمیر کرائی جائے اور ہر ہر آبادی، ہر ہر مقام پر مسجدیں بنوائی جائیں۔ سعد بن ابی وقاص اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی یہی حکم جاری کیا گیا۔ میٹھو پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح کیا ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہا، علماء، صحابہ کرام کے لیے تعلیم دینے کا یہ طریقہ مقرر کیا، مسجد سے کیسا لگاؤ ہے کہ مسجدیں آباد رہے۔ علماء، صحابہ کرام علیہم رضوان جو فقہا تھے، ان کے لیے تعلیم دینے کا، درس دینے کا یہ طریقہ آپ نے مقرر کیا کہ وہ مسجد کے صحن میں ایک طرف بیٹھ جاتے اور طلباء کے گروہ ہلکے دائرے میں بیٹھ کر فقہ کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ کیسا مبارک زمانہ ہوگا، کیسا نورانی منظر ہوگا، اور فقہا صحابہ لوگوں کے جوابات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ابو مسلمہ خولانی کا فرمان ہے، میں شام کے علاقے میں مسجد میں داخل ہوا اور دیکھا کہ تین بڑے بڑے صحابہ وہاں بیٹھے ہیں اور فقہی مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو میٹھو پیارے اسلامی بھائیوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کی سیرت طیبہ سے مسجد کی محبت، انس، پیار، لگاؤ ایسا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی کا بڑا حصہ مسجد سے وابستہ ہے۔ مکہ پاک میں مسجد الحرام اور دار ارکم سے وابستہ رہے، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ آنے کے بعد مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والتسلیم سے وابستہ ہو گئے۔ پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کے مؤذنوں میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روشن کارنامہ، مسجد نبوی علیہ صاحبہ صلاۃ والتسلیم کی تعمیر و توسیع، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ مبارکہ کی ضروریات کے مطابق اس کی توسیع کرائی تھی، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ بھی ناکافی ثابت ہوئی تو آپ نے دوبارہ اس کی توسیع فرمائی۔ اور میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں، یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی علی صاحبہ صلاۃ والتسلیم کا طول میں 20 گز اور چوڑائی میں 30 گز کا اضافہ فرمایا۔ تو یوں مسجد سے محبت، مسجد کی توسیع، مسجد کی خدمت کا صحابہ کرام علیہم رضوان کو کیسا جذبہ تھا مسجد آباد کرنے کا، مسجد بھری رہے، مسجد روشن رہے۔ ارے مسجد کی آبادی، یہ ماربل، یہ لائٹنگ اور یہ فانوس سے، ارے اس سے نہیں، مسجد کی آبادی تو نمازیوں سے ہے، مسجد کی آبادی تو لوگوں سے ہے۔ اور ان میں یہ کیسا جذبہ تھا کہ ہر طرح سے مسجد کو وسیع فرماتے، بس حلقوں درس کا اہتمام کرتے، لوگوں کے لیے مسائل کا اہتمام کرتے، مسائل بتانے والے فقہا صحابہ کا اہتمام کرتے تاکہ لوگ آ کر اپنے دین سیکھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت طیبہ کا جب جائزہ لیتے ہیں تو آپ کی مبارک سیرت طیبہ سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد کے ساتھ تعلق کیسا گہرا تعلق ہے کہ مکہ پاک میں دار ارقم اور مسجد الحرام میں زیادہ وقت گزارتے، باقی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے۔ چھوٹے موٹے سفروں میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے. مدینہ طیبہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ ہجرت کر کے آنے کے بعد زیادہ وقت میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی مسجد میں گزارا کرتے تھے اور اکثر اوقات مسجد میں سو جایا کرتے. چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری شریف میں باب نوم الرجال فی المسجد میں اس طرح ایک حدیث پاک کو ذکر فرما رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا لگاؤ تھا کہ جب کبھی فراغت ہو, جب کوئی معاملہ ہو, تو آج اگر گھر میں کسی کے کوئی معاملہ ہو جائے, پریشان ہو جائے, کوئی بھی صورت حال ہو جائے, تو گھر سے باہر جا کے گلی میں بیٹھ جاتا ہے, میدان میں چلا جاتا ہے یا کسی تفریحی مقام پہ چلا جاتا ہے. لیکن صحابہ کرام علی رضوان کی مبارک سیرت کو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی معاملہ درپیش ہوتا ہے تو ادھر ادھر نہیں بلکہ اللہ کے پیارے گھر مسجد میں تشریف لے جایا کرتے تھے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ فلم یجد علیا فی البیت. پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لخت جگر نور نظر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت قدر تشریف لائے, وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پایا. فقال اینا ابن عمک, فرمایا تمہارے چچا زاد, تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ قالت, عرض کرتی ہے, کان بینی وبینہ شیء, کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ معاملہ ہو گیا ہے. فغضبنی, وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں. فخرج, میرے پاس سے تشریف لے گئے. فلم یقل عندی, اور میرے پاس قیلولہ استراحت نہیں فرمائی, آرام نہیں فرمایا, یہاں سے تشریف لے گئے. پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے ارشاد فرمایا, انظر اینا ہوا, دیکھو ذرا جاؤ کہاں ہے علی. وہ گئے, اطلاع لائے, عرض کرتے, یا رسول اللہ ہوا فی المسجد راقد, علی تو مسجد میں سو رہے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے, کیا دیکھتے ہیں؟ وہ تو سو رہے ہیں. قد سقط رداؤہ عن شقی, لیکن چادر ان کے جسم سے ہٹ گئی. وہ اصابہ تراب, اور مٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر لگ گئی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم بھی اس میں ہم یہ سن رہے ہیں. فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسحہ عنہ, پیارے محبوب علیہ السلام اپنے دست مبارک سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے مٹی کو صاف کرنے لگے اور فرماتے, قم یا ابا تراب, قم یا ابا تراب, اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ, اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ. اس حدیث سے پتا چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مسجد سے کیسا قلبی لگاؤ تھا کہ کوئی معاملہ درپیش ہو جاتا, ادھر ادھر کہیں نہیں بلکہ اللہ کے پیارے گھر مسجد کے اندر چلے جایا کرتے تھے. اے میرے محترم و میٹھے اسلامی بھائیوں, آج فکر معاش بد بلا, ہولے ماہ جاں گزار, نہ جانے کیسی کیسی پریشانیاں مسلمانوں کو پڑ گئی ہیں. کوئی کسی کا تو بچہ بیمار ہے, کسی کے اما ابا صحتیابی نہیں ہوتے, کسی کے بچوں کی امی بیمار ہو گئی, نہ جانے کیسی کیسی پریشانیاں, تنخواہیں کم, مہنگائی زیادہ, دوائیں مہنگی, ڈاکٹروں کی فیس زیادہ, پریشان کرے تو کیا کرے. ایسے میں خدا نہ خواستہ شیطان بہکا نہ دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ناجائز ذرائع اختیار کیے جائیں. ارے نہیں, سکون کہاں ملے گا؟ رب کی بارگاہ میں ملے گا, مسجد میں ملے گا. ارے ہم بھی یہ سوچ کو اپنے ذہن و دماغ میں جگہ دیتے ہوئے کہ جب دل پریشان ہو جائے, ذہن منتشر ہو جائے, تو اللہ کے پیارے گھر میں آ جائیں, وہاں پہ نماز پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں, اس کی برکت سے انشاءاللہ قلب کو سکون میسر آ جائے گا. میٹھو پیارے اسلامی بھائیوں, وہ صحابہ کرام جو مفسر, محدث اور فقیہ کی حیثیت سے مشہور ہوئے, جنہوں نے مسجد کے ذریعے بڑے کارنامے انجام دیے, اور یہاں پر میں آپ کو عرض کروں, ابھی مجھے بات یاد آئی, مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ, کہ جب کنز الایمان کے پاس کنز الایمان مسجد نہیں تھی, تو وہاں کے ذمہ دار سے آپ نے کہا کہ مجھے ایسا حلقہ دے دو جہاں مسجد ہو, وہاں پر میں مدنی کام اچھے انداز میں کر سکتا ہوں. تو الحمدللہ وہ وہاں سے قریب کوئی مسجد تھی, وہاں پر بھی ان کی ترکیب بنی. تو دیکھیے کہ مسجد کے ذریعے جو دین کی ترویج و اشاعت ہوتی ہے, مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی. تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو مفسر, محدث, فقیہ کی حیثیت سے مشہور ہوئے اور جنہوں نے مسجد کے ذریعے بڑے کارنامے انجام دیے, ان میں ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ وقت مسجد نبوی علیہ صاحبہ صلاۃ و تسلیم میں گزارتے ہیں. قرآن مجید کی افسوس سے تلاوت کرتے، ان کی آواز میٹھی میٹھی، ایسی میٹھی پرسوز و گداز والی تھی کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے فرمائش کرتے، اے عبداللہ مجھے اللہ کا پیارا کلام قرآن مجید سنایا کرو. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ آباد ہوا تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ منتقل ہو گئے، تو وہاں بھی انہوں نے اپنا مرکز مسجد کو بنایا، اپنی تمام تر اوقات گزارنے کے لیے اللہ کا پیارا گھر ہی منتخب کیا. چنانچہ تعلیم، تدریس، لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کے دینی مسائل کے حل کے لیے مسجد میں بیٹھا کرتے، دن تو وہاں گزارتے ہی تھے لیکن رات کا بڑا حصہ بھی مسجد میں گزارا کرتے تھے. کالی راتوں میں جب لوگ سو جاتے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پیروں پہ کھڑے عبادت کرتے، صبح ہونے تک جو لوگ مسجد جاتے تو ایک کونے سے شہد کی مکھی کی بھن بھن کی طرح آوازیں سننے میں آتی، اور یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز تھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی کوفہ میں تعظیم احترام کا یہ عالم تھا کہ لوگ حاکم وقت کی طرف کم اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف زیادہ توجہ کیا کرتے تھے. ارے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے صحیح بخاری میں ان کے لیے کیا ذکر فرمایا، صاحب وسادہ نالین، کہ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تکیہ مبارک اور نالین اقدس کو اٹھانے کی خدمت انجام دیا کرتے تھے. ارے جن کی خدمت میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت جن کے نصیب میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت آ جائے، سنتوں کی خدمت آ جائے، تو زمانہ ان کا پھر غلام ہو جایا کرتا ہے، ان کا ادب بھی کرتا ہے، احترام بھی کرتا ہے. تو میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ہوا کیا کہ آپ مسجد میں آتے تو ان کے ارد گرد لوگوں کا مجمع ایسا ہوتا کہ لوگ مجمع در مجمع آپ کے گرد ہوا کرتے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیں، آج کون سی شب ہے؟ شب جمعہ، جمعرات کا دن جو گزرا وہ شب جمعہ، قربان جائیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعرات کے دن لوگوں کو بیان سنایا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی تھی، اسی طرح ان کے وصال کی اطلاع بھی مسجد سے ہوئی. آج عجب معاملہ ہے، آج معاملہ ہی عجیب ہے کہ آج لوگوں کے انتقال کی اطلاع تو مسجد سے ہوتی ہے، لیکن نہ جانے کیا ہو گیا کہ لوگوں کے دینی کارناموں کا اعلان مسجد سے نہیں ہوتا. اے میرے محترم و میٹھے اسلامی بھائیوں، ہوتا ہے تو آج دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دیکھیں کہ مسجد سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ فیضان مدینہ کے لیے گاڑی فلاں مقام سے فلاں مسجد کے قریب سے روانہ ہونے والی ہے، تو مسجد سے یوں اعلان ہوتا ہے. کاش کہ نیکی کی دعوت کے پھیلنے کے لیے ہم بھی ذریعہ بن جائیں، اور جو فوائد و برکات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نیکوں کو حاصل ہوں گے ہم بھی اس میں حصہ دار بن جائیں. تو میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں، یوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی جو ہے مسجد سے یوں وابستہ ہو کر گزری. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عظیم فقیہ اور معلم تھے، انہی کے فتاوی اور فقہی تشریحات و توضیحات پر فقہ حنفی کی بنیاد ہے کہ ان سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جھولی بھری اور انہی مدنی پھولوں کو، انہی مسائل دینیہ کو امت میں تقسیم فرما دیا. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے صحابہ کا ذکر ہم سن رہے ہیں، اور روایت میں آتا ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہو وہاں پہ رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے. تو ان کی مبارک زندگی کو ہم تصور ہی تصور میں دیکھ رہے ہیں، اور اپنا بھی یہ محاسبہ کرتے چلے کہ میں 30 سال کا ہو گیا، ارے میں 70 سال کا ہو گیا. مدنی چینل کے ناظرین جو ہے وہ بھی غور کرے، میں 80 سال کا ہو گیا، میں 90 سال کا ہو گیا، میں 40 سال میں ہوں. لمحے بھر کا کچھ پتا نہیں ہے، ارے میری زندگی کہاں گزر رہی ہے، میری زندگی کا اکثر وقت کن مقامات پہ گزر رہا ہے، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی مبارک زندگی کہ ان کی زندگی کے اکثر اوقات اللہ کے پیارے گھر مسجد میں گزرا کرتے تھے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کا نام ہے عویمر، عویمر، اور ان کا مسجد سے لگاؤ۔ چنانچہ میچو پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام سے پہلے اور کچھ عرصے بعد تک سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کرتے رہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 37، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت، اللہ کی یاد اور نماز برپا رکھنے اور زکات دینے سے، اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 37 نازل ہونے کے بعد تجارت چھوڑ دی اور مسجد کے ذریعے نیکی کی دعوت میں مصروف ہو گئے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک وقت تجارت کرتا تھا اور روزانہ 300 دینار نفع کماتا تھا، اور روزانہ مسجد نبوی علیہ صاحبہ صلاۃ التسلیم میں نماز کے لیے حاضر ہوتا تھا۔ پھر میں نے تجارت اس خیال سے چھوڑ دی، میں یہ نہیں کہتا تجارت جائز نہیں ہے، تجارت جائز ہے، حلال ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ سورہ نور کی آیت نمبر 37 کے مصداق لوگوں میں پوری پوری طرح شامل ہو جاؤں۔ انہوں نے مسجد کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے کو تجارت پر ترجیح دیتے ہوئے کہا، اگر مسجد کے دروازے پر میری ایسی دکان ہو جس سے 300 دینار روزانہ نفع ہو، پھر بھی میں پسند نہیں کروں گا کہ دکانداری کروں، بس میں اس گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہیں اللہ کے ذکر سے تجارت غافل نہیں کرتی۔ کیسا مسجد سے لگاؤ ہے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں ہی رہے اور مسجد نبوی علیہ صاحبہ صلاۃ و تسلیم میں ساتھ رہے۔ اس طرح سید و صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی مدینے میں مقیم رہے۔ البتہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ملک شام جانے کا ارادہ فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی، انہوں نے اجازت دینے کے لیے کوئی حکومتی عہدہ قبول کرنے کی شرط رکھی، لیکن ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہیں کیا۔ آخر کار قرآن و سنت کی تعلیم اور نیکی کی دعوت کا فریضہ ادا کرنے پر ان کو اجازت مل گئی اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام منتقل ہو گئے، ملک شام ہجرت فرما گئے۔ اور قربان جائے، آج لوگ ملک چھوڑتے ہیں کمانے کے لیے، بیوی بچوں سے جدائی برداشت، ماں باپ سے جدائی برداشت کرتے ہیں دولت کمانے کے لیے، لیکن میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کی شان کیا ہے کہ وہ ملک چھوڑ رہے ہیں تو کس لیے چھوڑ رہے ہیں؟ دین کی خدمت کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دولت کے لیے سفر کرنا ناجائز ہے، ایسا نہیں، بلکہ حصول رزق کے لیے اگر کوئی سفر کرے تو ایسے شخص کا گھر سے نکلنا بھی فضیلت میں شامل ہوتا ہے، لیکن ہم صرف اور صرف دولت اور حصول رزق ہی کے لیے سفر نہ کرے بلکہ اس میں اپنے دینی مقاصد کو بھی سامنے رکھے۔ اگر ہم پاکستان سے کسی ملک جا رہے ہوں اور اپنے کاروبار کے لیے جا رہے ہوں تو ہم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اپنے ذمہ داران سے مل کر ہم وہاں کے ایڈریس حاصل کر لیں کہ کہاں پر سنت و برا اجتماع ہوتا ہے، کہاں پر اسلامی بھائی مل جائیں گے کہ جہاں پر میں اتنے دن اگر وہاں قیام رکھوں گا تو میں وہاں جا کر سنت سیکھنے میں کامیاب ہو سکوں گا، لوگوں کو نیکی دعوت دینے میں کامیاب ہو سکوں گا۔ تو میرا مقصد تو بتانے کا یہ ہے کہ محض دنیا کا حصول نہ ہو بلکہ دین کی جستجو شامل حال ضرور رہنی چاہیے۔ تو میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد والی زندگی کا عروج ملک شام سے شروع ہوتا ہے۔ راویوں نے بیان فرمایا، جامع مسجد دمشق میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا. اس زمانے میں ایک دن دمشق کی جامع مسجد میں شام کے رہنے والوں کا ایک گروہ موجود تھا. فقیرانہ سادہ لباس پہنے ہوئے باوقار ایک شخص جن کے چہرے پر تقوی و طہارت کا نور چمک رہا تھا. وہ اہل مسجد سے مخاطب تھے. حاضرین کی گردنیں جھکی تھیں. انہوں نے زبان کھولی, آواز نکالی تو مسجد میں سناٹا چھا گیا, خاموشی ہو گئی. وہ کون تھے؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تھے. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, روایت میں ہے کہ مسجد میں لوگوں کا ہجوم ان کے حلقے میں بیٹھنے کا منتظر ہوتا تھا. یہ گھر سے نکلتے تو طالب العلم طلباء انہیں گھیر لیتے تھے. لوگ ان سے قرآن سنتے, فقہ کے بارے میں پوچھتے. بعض اوقات یہ گمان ہوتا تھا کہ کوئی شاہی سواری جا رہی ہے جس کے ساتھ لوگوں کا ہجوم آگے بڑھ رہا ہے. ایک روز دمشق کی جامع مسجد میں ان کے حلقے میں بیٹھنے والوں کی گنتی کی گئی تو 1600 افراد کا حلقہ درس نظر میں آیا. یہ فجر کی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھ جاتے اور ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ مسائل پوچھتے تھے اور جواب ارشاد فرمایا کرتے تھے. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط جو آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا اسے نقل فرمایا. کچھ اس کے الفاظ یوں ہیں. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں, میرے بھائی صحت اور فراغت بڑی نعمت ہے. کسی لا علاج مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے ان نعمتوں صحت و فراغت سے بھرپور فائدہ اٹھا لو. یا اخی, اے میرے بھائی, مسجد سے دلی لگاؤ پیدا کرو, زیادہ وقت گزارو. میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا, جو لوگ مسجدوں میں اپنا دل لگاتے ہیں, زیادہ وقت گزارتے ہیں, انس رکھتے ہیں, انہیں اللہ تبارک و تعالی جنت سے نوازتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت طیبہ, اللہ اکبر, کیا مبارک زمانہ, کیسا مبارک وقت تھا. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. کہ مدینہ طیبہ کی جب بات ہوتی ہے تو دل کو تازگی نصیب ہو جاتی ہے اور فراق کے کنویں محبوب میں آنسو چھلک پڑتے ہیں. اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیسا اب تذکرہ ہونے لگا ہے. اے میرے محترم اور میٹھے اسلامی بھائیوں, عشق و محبت کی بات ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور مسجد کے ساتھ کیسا قلبی لگاؤ تھا. پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں, محفل میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عام طور پر حاضر ہوتے. پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد سنا کرتے تھے. البتہ چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے گفتگو کم پر فرمایا کرتے تھے. مسجد کے ساتھ ان کے شغف اور وابستگی کا ایک منظر یہ ہے کہ اپنا زیادہ وقت مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ و تسلیم میں گزارتے تھے. بڑے بزرگوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے. بڑے بڑے صحابہ کرام جو عمر میں بڑے ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمان ارشادات سنا کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث پاک روایت فرمائی جس میں انہوں نے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھے ہوئے سوال کو معلوم ہونے کے باوجود بزرگوں کے احترام کی وجہ سے جواب نہیں دیا, اس کا ذکر فرمایا ہے. اور پھر بعد میں کیا ہوا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے ابا جان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ ابا جان, مجھے پتا تو تھا جواب لیکن میں نے ادباً نہیں بتایا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, اگر تم جواب دیتے تو مجھے خوشی ہوتی. ان کی دوسری خوبی ہے کہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے اور حج ادا فرمائے, اس کے لیے سفر فرمائے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن جن مقامات پر سفر میں نمازیں ادا کی تھیں, گویا کہ مسجد کا مقام وہ ہوتا ہی چلا گیا, جائے نماز مسجد کی جگہ ہوتی ہی چلی گئی. تو یہ انہیں یاد رکھا کرتے تھے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جب بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مکہ پاک جاتے مدینہ طیبہ سے، تو ان مقامات پر نمازیں ادا کرتے، اور جتنی دیر پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مقامات کو شرف عطا فرمایا، یہ بھی وہاں پر رکا کرتے تھے اور نمازیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ حاشیہ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، کانا ابن عمر یصلی فی تلک الامکنہ علی وجہ تبرک بھی، ہاں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان مقامات پر تبرک کے حصول کے لیے نمازیں ادا فرمایا کرتے تھے، کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مقامات پر نمازیں ادا فرمائی تو برکتیں رحمتوں کا حصول ہوگا، میں بھی یہاں پر نمازیں ادا کرتا ہی چلوں۔ ان مقامات کو ان کے بیٹے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خادم خاص اور شاگرد حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد رکھا اور ان کا بال اتفاق تذکرہ کیا، اور اس تذکرے کو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ باب المساجد التي على طرق المدینہ والمواضع التي صلى فيها النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب کا نام ہے۔ بخاری شریف الحمدللہ دورہ حدیث کے طلبہ انہوں نے بخاری شریف پڑھ رہے ہوں گے، تو جب یہ باب پڑھا ہوگا تو وہ جانتے ہیں، اور جو بخاری شریف کا مطالعہ کرتے ہیں یا کیا ہوگا، تو اس مقام پر کم و بیش جو ہے ایک درجن کے لگ بھگ وہ مقامات کا ذکر موجود ہے کہ جہاں پر پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نمازیں ادا فرمائی تھیں۔ اور بخاری شریف کے یہ صفحہ 69 سے 71 تک کم و بیش دیر صفحے پر یہ بیان موجود ہے ان مقامات کا۔ تو میچے ہو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مقامات کہاں سے شروع ہوئے؟ مدینہ پاک سے، ذو الحلیفہ کہ جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، وہ مقام ذو الحلیفہ ہے۔ آج بھی وہاں پر مدینہ پاک سے مکہ پاک جانے والے احرام باندھتے ہیں، وہاں سے لے کر مکہ پاک سے قریب مکہ پاک میں ہی داخل ہے وہ جگہ وادی ذی طوا، جسے آج کل جربل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس مقام تک پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں کے لیے ان مقامات کو منتخب کیا جنہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یاد رکھا، اور پھر بعد میں لوگوں نے ان مقامات پر مسجدیں بھی تعمیر کر دی تھیں۔ تو میچے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے فقیر عالم صحابی کا مسجد سے تعلق کا اندازہ ہوتا ہے، اور اسے یاد رکھ کر دوسروں تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے منتقل کیا، اس سے آپ کا عشق رسول بھی ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام علی رضوان کی مبارک سیرت طیبہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی مبارکہ میں، اپنی حیات طیبہ میں مسجد کے ساتھ کیسا قلبی تعلق رکھا۔ اے میرے محترم اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کی تعداد ہے جو مسجدوں سے ہی دور ہے۔ ارے مسجدیں تو مسجدیں، عید کی نماز سے ہی دور ہے، دین سے دور ہے۔ کرم ہو گیا، اللہ نے بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں دعوت اسلامی جیسا پیارا پیارا مہکتا ہوا مشک بار مدنی ماحول عطا فرمایا، کہ مدنی ماحول کی کیا برکت ہے، کیا کرم نوازیاں ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں ایک عظیم مدنی مقصد عطا فرمایا، آئیے ہم مل کر دہرائیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو دیکھیے دعوت اسلامی کے جتنے بھی کام ہیں سب کو دیکھ لیے، مسجدیں بھرو، مسجدیں آباد کرو، ہر مدنی کام دعوت اسلامی کے، ہر مدنی کام کے اندر جتنے بھی کام ہیں صبح سے شام تک، شام سے پھر صبح تک مدنی قافلہ کچھ بھی ہو، سب کاموں کو دیکھتے چلے جائیں تو مسجد آباد کرنے ہی کا اس میں ہمیں نظر، مسجد آباد کرنے ہی کا ہمیں یہ مدنی کام ذریعہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ آئیے صدائے مدینہ کو لے لیجئے، کہ صدائے مدینہ سے ہمارا آغاز ہو جاتا ہے کہ ہم گھر سے باہر نکلے، صدائے مدینہ کے لیے جب چلے تو صدائے مدینہ لگانا، تو اس میں کیا ہے، مسلمانوں کو مسجد، مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگانا، تو اس میں مسجد کی آبادی، مدنی حلقہ، اس میں مسجد کی آبادی کہ لوگ فجر کی نماز ادا کر کے چلے جائیں گے لیکن مدنی حلقہ لگے گا، لوگ بیٹھیں گے، اللہ کا پیارا گھر آباد رہے گا۔ علاقائی دورہ بنائے نیکی کی دعوت کو دیکھ لیجئے، لوگ عصر کی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، مبلغ اور اسلامی بھائی وہاں بیٹھ کر درس کرتے ہیں، پھر اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے اور طریقہ کار کے مطابق اپنے جدول کے مطابق دعا وغیرہ کر کے وہاں سے جاتے ہیں، مسجد میں درس کا سلسلہ رہتا ہے اور نیکی کی دعوت دے کر اسلامی بھائیوں کو مسجد کی طرف بھیجا کرتے ہیں، پھر مغرب کی نماز پڑھ کر بھی کیا ہوتا ہے، ایک تعداد تو چلی جاتی ہے، مسجد آباد انہوں نے کی لیکن بمقدار ادائی نماز آباد کی، لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیں یہ درس ملا کہ مسجد آباد بمقدار ادائے صلات نماز کی ادائیگی کی مقدار ہی آباد نہیں بلکہ نماز ادا کرنے کے علاوہ بھی مسجد آباد کرنے کا ہمیں اپنا ذہن بنانا چاہیے۔ اور مدرسہ بالغان کو دیکھیے کہ مسجد کی آبادی کا بہترین ذریعہ تربت گاہ، جو شہر شہر گاؤں گاؤں جہاں پر مدنی مراکز قائم ہیں وہاں پر دیکھیے مسجد کی آبادی کا بہترین ذریعہ ہے تربیتی کورس۔ اور آج کل الحمدللہ رجب المرجب اور آنے والا شعبان المعظم، اس کی برکتیں ہاتھوں ہاتھ لیتے ہوئے سحری اجتماعات کی برکتیں ہیں، یہ بھی کیسا بہترین ذریعہ ہے کہ وہ مسجد کہ جہاں عشاء کی نماز پڑھ کے سب چلے جاتے ہیں، لیکن جس مسجد میں سحری اجتماع ہوتا ہے وہ مسجد پوری رات آباد ہو جاتی ہے۔ مدنی قابلہ کورس کو لے لیجئے، مدنی قابلہ کورس الحمدللہ مسجد کی آبادی کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک میں سبحان اللہ آخری عشرہ تو آخری عشرہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ترغیب دلانے پر، شوق دلانے پر قربان جائے کہ کبھی سنا نہیں تھا، پورے 30 دن کا اعتکاف کے لیے اسلامی بھائی کثیر تعداد میں مسجدوں کا رخ کر لیتے ہیں، اور یہ بھی مسجد کی آبادی کا کیسا بہترین ذریعہ ہے۔ ارے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، میں اگر یہاں پر یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، جس نے مسجد سے الفت کا جذبہ دیا ہے، مبالغہ ہے نہیں، یہ مبالغہ نہیں، جس نے مسجد سے الفت کا جذبہ دیا اس امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ اور قربان جائیں الحمدللہ جامعات المدینہ کی تعداد اسلامی بھائیوں کی لگ بھگ 90 کے قریب ہے پورے ملک بھر میں الحمدللہ، اور قربان جائیں ان میں سے اکثر جامعات کی عمارت مسجد سے متصل ہے، اور یہ بھی مسجد آباد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ جامعات کے طلبہ اذان ہوتے ہی الحمدللہ صفے اول کو سجا لیا کرتے ہیں۔ اور پھر میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اور قربان جائیں آج کل تو مدنی بہاریں ہیں فیضان مدینہ میں، کہ مسجد کو، یہ بھی مسجد ہے، اور یہاں پر دیکھیں مسجد کو آباد کرنے والے ڈھیروں ڈھیر اسلامی بھائی ہیں، فیضان مدینہ کو آباد کرنے والے کثیر اسلامی بھائی ہیں، لیکن ان اسلامی بھائیوں میں وہ اسلامی بھائی بھی شامل ہو گئے جو فرض علوم کورس کے لیے روزانہ آ رہے ہیں، فرض علوم کورس کے لیے جو روزانہ آ رہے ہیں وہ اسلامی بھائی بھی مسجد کو آباد کرنے والوں میں شامل ہو گئے، وہ کم و بیش لگ بھگ 3 گھنٹے کے قریب مسجد میں بیٹھ کر علم دین حاصل کرتے ہیں اور یوں مسجد آباد ہو رہی ہے۔ تو میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پر مسجد آباد کرنے والے، مسجد کی خدمت کرنے والے، اب چونکہ وقت بیان کا پورا ہی ہونے کو ہے، پورا ہی ہو گیا تقریباً، آخر کے اندر یہ فضیلت سنتے چلے کہ مسجد جو آباد کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، دام دینا میں بدن قلم سخن ہے، جس طرح بھی حصہ لیتے ہیں، تو قربان جائیں ان کے لیے حدیث پاک میں ارشاد ہوا، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا بالایمان، ارشاد فرمایا جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد سے لگاؤ رکھتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو اس کے ایمان کی گواہی دو، وہ مسلمان ہے، مومن ہے۔ اور پھر فرمایا فإن اللہ یقول انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں، اندھیری رات ہوتی ہے، مسجدوں کو آنا دشوار لگتا ہے، لیکن پھر بھی نماز کی ادائیگی کے لیے جو مسجد چل کر آتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے، قربان جائیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، فرمایا جو اللہ کے بندے اندھیرے میں مسجد جاتے ہیں انہیں بشارت دے دو کہ قیامت کے دن ان کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے کامل نور عطا ہوگا۔ تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ اپنے اپنے علاقے میں اپنی مسجد میں انشاءاللہ مدرسہ بالغان کا اہتمام کریں گے، مدنی قافلے میں سفر کر کے انشاءاللہ مسجد آباد کرنے کی بھی نیت کریں گے، اور جو اسلامی بھائی فرض علوم کورس میں آ رہے ہیں وہ تو آئیں گے ہی انشاءاللہ، جو انہوں نے پایا ہے اس کی بھی کیا بات ہے، جو ابھی تک نہیں آیا انشاءاللہ نیت کر لے کہ جو یہ فرض علوم کورس ہو رہا ہے انشاءاللہ اب تک اگر سستی رہی نہیں آئے تو انشاءاللہ اس میں ضرور آ کر علم دین حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عزیز امامے کے بارے میں انشاءاللہ کچھ فضیلتیں سنیں گے۔ امامے کے ساتھ دو رکعتیں بغیر امامے کے 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعے کے دن امامہ والوں پر۔ ٹوپی پر امامہ ہمارا اور مشرکین کا فرق ہے، ہر پیچ پر کے مسلمان اپنے سر پر دے گا اس پر روز قیامت ایک نور عطا ہوگا۔ کل جمعہ ہے، نیت کر لیں انشاءاللہ نماز جمعہ میں امامہ باندھیں گے، اپنے ہفتہ وار معمولات کو پورا فرما لیں۔ بزرگوں نے فرمایا، جو شخص ہر شب جمعے اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، تو قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجیے، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم۔ حسن کا حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اغل۔ حضرت احمد صابی علی رحمۃ اللہ الحادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ پہ درود پاک پڑتا ہے تو یوں پڑتا ہے، اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى له۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہریانہ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ عزوجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں یکم جولائی بروز جمعہ سے ذمہ داران اسلامی بھائیوں کے لیے 41 دن کا مدنی قافلہ کورس اور دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس باب المدینہ کراچی کے ساتھ ساتھ دیگر کابینات میں بھی شروع ہو رہا ہے۔ داخلے کے لیے خواہش مند اسلامی بھائی اپنے اپنے مدنی مراکز سے رابطہ فرمائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی الحمدللہ ہم نے مسجد بھرو تحریک کے حوالے سے مفصل بیان سنا، صحابہ کرام کی محبت، صحابہ کرام کی مسجد سے الفت اور مسجد سے لگاؤ آپ نے سنا۔ آئیے ہم بھی اس عظیم سنت پر عمل کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ شہری اجتماعات کا سلسلہ مسجد بھرو تحریک کا ایک بہترین انداز ہے۔ انشاءاللہ عزوجل 21 رجب المرجب 24 جون فروز جمعۃ المبارک یعنی کل عشاء کی نماز کے بعد پاک کابینہ باب المدینہ اتاری ڈویژن گفتار مرشد میں جامع مسجد عثمانیہ 4C ایریا بریلی کالونی لینڈ نمبر 6 باب المدینہ کراچی۔ اسی طرح 22 رجب المرجب 26 جون اتوار اور شب پیر شریف پاک رضوی باب المدینہ کراچی، باب المدینہ فیضان ضیاء، فوز مرشید، جامع مسجد عثمانیہ، سی ایریا، بریلی کالونی، لانڈی نمبر 5، باب المدینہ کراچی، 24 رجب المرجب، 27 جون، پیر شریف، پیر اور منگل کی درمیانی شب، پاک کابینہ باب المدینہ میں، جامع مسجد سبحانی، نسل بنگلہ بازار، سپٹمبر 15، اورنگی ٹاؤن، باب المدینہ کراچی، 25 رجب المرجب، 28 جون، منگل اور بدھ کی درمیانی شب، جامع مسجد نور، کمہار واڑہ، ماجر کیمپ نمبر 2، باب المدینہ کراچی، اور انشاءاللہ عزوجل 26 رجب المرجب، 29 جون، بدھ اور شب جمعرات، بدھ کے دن یعنی شب جمعرات کی درمیانی شب، یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں عظیم الشان اجتماع ذکر و نعت ہوگا، اور یہ اجتماع ذکر و نعت انشاءاللہ عزوجل 10:26 پر شروع ہوگا، اس میں انشاءاللہ سنو تو بڑا بیان ہوگا، نعتیں پڑھی جائیں گی، اور انشاءاللہ عزوجل شہدولہ بنا آج کی رات، اور انشاءاللہ سہرا بھی پڑھا جائے گا انشاءاللہ عزوجل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیں، ان قریب انشاءاللہ عزوجل شعبان المعظم کا مہینہ آنے والا ہے، اسی مناسبت سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سنت وبرا بیان، آقا کا مہینہ، آقا کا مہینہ، یہ وی سی ڈی مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل فرمائیں، امیر اہل سنت کا بیان آقا کا مہینہ، آقا کا مہینہ آنے سے پہلے اس بیان کو سن لیجئے، انشاءاللہ آنے سے پہلے اس کا استقبال بھی کریں گے، اور اس مہینے میں خوب خوب عبادتوں کا اہتمام بھی کریں گے انشاءاللہ عزوجل۔ اسی طرح امیر اہل سنت کا رسالہ آقا کا مہینہ، اسے بھی مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے ہدیت حاصل فرمائیں، خود بھی پڑھیں، اسے گھر گھر عام کریں، تاکہ مسلمان اس مہینے کی عظمت کو سمجھ سکیں، اور آنے سے پہلے اس کا استقبال کریں، اور اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا اہتمام کریں۔ اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مکتبۃ المدینہ نے ایک پی سی ڈی، مکتبۃ المدینہ ایک ایم پی 3 سی ڈی شائع کی، جس کا نام ہے فیضان شعبان المعظم، فیضان شعبان المعظم، اسے بھی آپ مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل کریں، اس میں ایک سی ڈی کے اندر 9 بیانات، اجتماع شب برات کی دعائیں، 26 کلام حاجی مشتاق اتاری علیہ رحمہ کی آواز میں، اور 3 رسائل آقا کا مہینہ اردو زبان میں، سندھی زبان اور انگلش زبان میں، یہ موجود ہے 25 روپے ہدیہ پر، مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل فرمائیں۔ فیضان سنت کی مدنی بہاریں، الحمدللہ آنکھوں کا تارا، یہ رسالہ، اس میں 14 مدنی بہاریں ہیں فیضان سنت کی، اسے بھی مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے ہدیتاً حاصل فرمائیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام

والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدینہ توجہ فرمائیں، سحری اجتماعات کا جو اعلان ہوا اس میں 21 رجب المرجب، 24 جون جمعۃ المبارک کی شب، جمعۃ المبارک اور شب ہفتہ جمعہ ہفتے کی درمیانی شب، پاک نوری کابینہ ڈویژن فاروق مرشد با مقام جامع مسجد نور الاسلام دمبا گوٹ سپر ہائی وے باب المدینہ کراچی، جامع مسجد نور الاسلام دمبا گوٹ سپر ہائی وے باب المدینہ کراچی میں انشاءاللہ یہ سحری اجتماع ہوگا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہفتہ وار اجتماع میں دعا کا وقت ہو گیا ہے. کثیر اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز میں حاضر ہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ان کے ساتھ آپ بھی دعا میں شریک ہو جائیے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دعا کے چند آداب ہیں. جب بھی دعا مانگیں نگاہیں نیچی رکھیں کہ نگاہ اٹھا کر دعا مانگنے سے نگاہ سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے. ہاتھ اٹھانے کے بھی چند آداب ہیں. جب بھی دعا مانگے ہاتھ سینے کے سامنے رہیں، کندھے کے سامنے رہیں، چہرے کے سامنے رہیں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے. تمام صورتوں میں ہتھیلیاں کھلی رہیں، انگلیاں مڑی ہوئی نہ ہو، ہتھیلیاں کھلی رہیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دعا سے قبل اپنے گناہوں کو پیش نظر رکھیں، اپنی موت کو بھی یاد رکھیں، اور موقع غنیمت جانتے ہوئے آج شب جمعہ ہے، رجب کا رحمتوں بھرا مہینہ ہم پر جلوہ فگن ہے. کثیر اسلامی بھائی ہیں، یقیناً میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اس میں کئی بیمار بھی آئے ہوں گے یا بیمار کے نمائندے بن کر آئے ہوں گے، کئی مقروض ہوں گے، کئی تنگ دست ہوں گے، نہ جانے کیسے کیسے پریشان حال ہمارے ساتھ شامل دعا ہوں گے، اور مدنی چینل پر بھی نہ جانے کہاں کہاں دعا میں مسلمان شریک ہوں گے. آئیے میٹھے پیارے سائیں بھائی، ہم بھی بارگاہ الہی میں ملتجی ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهل. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحم الراحمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجرنا من النار. الله اللهم اجرنا من الشيطان اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحم الرحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا اے پروردگار عالم، اے ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مولا، اے یا رب مصطفیٰ یا رب الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام، یا رب الصحابہ، یا رب اہل بیت، اے امام جعفر صادق کے پروردگار، اے اہل بیت کے رب، اے غریب نواز کو نوازنے والے مولا، ہمارے غوث اعظم کو بھی عطا کرنے والے پروردگار، ہمارے امام اہل سنت اور امیر اہل سنت کے پروردگار، اے ہم گناہگاروں کے رب، مولا تیرے بندے آج شب جمعہ میں کثیر اجتماع میں ماہ رجب کی اس رحمتوں بھرے مہینے میں مولا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، سروں کو جھکا کر، اے اللہ تجھ سے ملتجی ہے مولا، اے پروردگار عالم، نہ دعا کا ڈھنگ آتا ہے، نہ مانگنے کا سلیقہ آتا ہے، نہ آنسو بہانا آتا ہے، نہ گریا کرنا آتا ہے، اے مولا نہ ہو فغا آتی ہے مولا، نہ ہاتھ اٹھانا آتا ہے، نہ سر کو جھکانا آتا ہے، اور مولا حال یہ ہے پروردگار عالم کہ صبح ہے ہماری تو گناہوں گناہوں سے بھری ہوئی ہے مولا، سارا دن مولا گناہوں سے آلود ہوتے ہیں مولا، مولا بدن کا رواں رواں گناہوں میں مبتلا ہے مولا، یہ آنکھیں گناہوں سے آلود ہو چکی ہیں، یہ ہاتھ گناہوں میں مبتلا ہے مولا، سارا بدن گناہوں سے آلود ہے مولا، اے اللہ ماہ رجب کا مہینہ، اے اللہ بیج بونے کا مہینہ تھا، نیکیوں کا بیج بونے کا مہینہ، تیرے بندے سحری اجتماع میں حاضر ہو کر، راتوں کو جاگ کر، تہجد ادا کر کے مولا، مولا گری اور جاری کر کے، اشراق و چاش کی پابندی کر کے مولا، اوابین کے نوافل ادا کر کے، جماعتوں کی پابندی کر کے، فرض علوم میں شریک ہو کر، اے مولا اور مسجد آباد کر کر، تجھے راضی کرنے میں لگے رہے ہیں مولا، لگے ہوئے ہیں مولا، مگر ہم گناہگار، ہم سیاہگار، ہم ناہنجار، ہم بد کردار، مولا اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی گناہوں کو چھوڑ نہیں رہے مولا، جماعتیں چھوٹ رہی ہیں مولا، تہجدیں چھوٹ رہی ہیں مولا، اشراق و چاش چھوٹ رہی ہے مولا، نگاہیں جھک نہیں رہی مولا، بد نگاہی ہو رہی ہے مولا، مولا نماز قضا ہو رہی ہے، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے اے اللہ کے نیکیوں کا بیج بونے کا مہینہ ہے، تو نے ہمیں عطا کیا ہے، اے اللہ ہمیں مواقع، ہمیں مواقع مل رہے ہیں ماہ رجب کی صورت میں اور ماہ شعبان کی صورت میں، ماہ رمضان کی صورت میں، اے اللہ شب معراج کی صورت میں، شب برات کی صورت میں، شب قدر کی صورت میں، کہ ہم غافل جاگ جائیں مولا، ہم گناہوں سے کنارہ کش ہو جائیں مولا، ہم گناہوں کی عادتیں چھوڑ دیں مولا، مگر گناہ چھوٹ نہیں رہے مولا، اے اللہ شب جمعہ ہے، کثیر اجتماع ہے، مدنی چینل پر بھی نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے ہیں اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر تجھ سے ملتجی ہوں گے، ہم نہیں جانتے مولا، اے پروردگار ماہ رجب کے مقبول بندوں کا واسطہ مولا، ہماری گریہ و زاری قبول فرما، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں بخش دے مولا، ہمارے صغیرہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ بھی معاف کر دے، جان بوجھ کر جو گناہ کیے وہ بھی معاف کر دے، انجانے میں کیے وہ بھی معاف کر دے، رات کی تاریکی میں جو ہم سے ہوئے وہ بھی معاف کر دے، دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے وہ بھی معاف کر دے. چھپ چھپ کر جو گناہ کیے مولا بظاہر تو نیک ہے, اے اللہ ظاہری بدن بہت صاف نظر آ رہا ہے, لباس بھی صاف ہے مولا اے الہ العالمین, مگر باطن گندا ہو چکا ہے گناہوں کی باعث مولا, یہ آنکھیں گندی ہو چکی ہیں گناہوں کے باعث مولا, اے اللہ بد نظری کے باعث مولا پروردگار ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. اے اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل سکتا ہے مولا, تیرے لیے کوئی مشکل نہیں, تیرے لیے کوئی مشکل نہیں مولا. آج تک جتنے گناہ ہم سے ہوئے مولا سب کو نیکیوں سے بدل دے. پیارے حبیب کی رجب کی عبادتوں کا واسطہ مولا, ہماری پروردگار ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے مولا, یا الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا دے مولا. ماہ رجب کی مبارک ساعتوں کا واسطہ, شب جمعہ کا واسطہ, مقبول بندوں کا واسطہ مولا, محبوب کی محبوب کے رخ روشن کا واسطہ مولا, اے اللہ خمدار زلفوں کا واسطہ مولا, سارے مریض اچھے کر دے مولا جو ہسپتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں, اے اللہ کئی ایک نے پرچیوں کے ساتھ زبانی بھی کہلوایا مولا تو سب جانتا ہے مولا, اے اللہ دعائیں ہو رہی ہیں مولا شفا نہیں مل رہی, دوائیں ہو رہی ہیں شفا نہیں مل رہی, اے پروردگار عالم کس سے کہیں کس کو پکاریں, اے پروردگار تیرے سوا کس کے دروازے جائیں, پروردگار سارے مریضوں کو اچھا کر دے. اے اللہ عابد بیمار کا واسطہ مولا, امام جعفر صادق کا واسطہ مولا, محبوب کی معراج کا واسطہ, خاص لمحات کا واسطہ, جو عطائیں ہوئی ان کا واسطہ مولا, سب مریض اچھے ہو جائیں, مقروض بار قرض سے نجات پائیں, بے اولاد اولاد والے ہو جائیں, جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں دور ہو جائیں, جو بچھڑے ہیں انہیں ملا دے, جو روٹے ہیں انہیں منا دے, جو بے روزگار ہیں اچھا رزق روزگار عطا فرما, آسان حلال رزق عطا فرما, جن کی جوان بیٹیاں ہیں مولا رشتے آتے ہیں چلے جاتے ہیں, وہ انتظار انتظار کرتا باپ رہ جاتا ہے مولا, اے پروردگار کیسے کیسے دکھی بندے ہیں, اے اللہ قرض دار, اے اللہ ان کے گھروں کے چکر لگا رہے ہیں جن کو جو قرض خواہ ہے مولا, اے پروردگار ان کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں مولا, پروردگار آج کی شب کا واسطہ سارے مقروضوں کو اے اللہ بار قرض سے خلاصی عطا فرما, سارے بیماروں کو شفا دے دے, بیٹیوں کے رشتوں کے انتظار میں جو ہیں مولا نیک اور صالح رشتے دے دے مولا, اور اے اللہ اور جو حج کے انتظار میں ہیں مولا, جو مدینے جانے کے لیے بے قرار ہیں مولا, جنہوں نے تصویروں میں گنبد خضرا کو دیکھا ہے, جنہوں نے کعبے کی اے اللہ تصویروں میں زیارت کی ہے, اور اے مولا عرصے سے وہ بندے بھی ملتجی ہیں مولا, وہ یہ چاہتے ہیں کہ چل مدینہ کا دروازہ کھل جائے, انتظار میں ہے کہ کسی طرح اپنے مرشد کے ساتھ مرشد کی آنکھوں سے کعبے کا دیدار کریں, حجر اسود کا دیدار کریں, رکن عراقی کا دیدار کریں, رکن شامی کا دیدار کریں, رکن یمانی کا دیدار کریں, مسا کا دیدار کریں, مستجاب کا دیدار کریں, مستجار کا دیدار کریں, میزاب رحمت کا دیدار کریں, اے اللہ عرفات کا دیدار کریں, مزدلفہ کا دیدار کریں, منا کی وادیوں میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کے اے اللہ کے لیے منتظر ہے مولا, مگر باری نہیں آ رہی, چل مدینہ کا دروازہ کھل نہیں رہا, تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مولا, اور وہ دن آ جائے مولا کہ اپنے پیر کے ساتھ ہم گنبد خضرا ان کی آنکھوں سے دیکھیں مولا, مسجد نبوی میں اے اللہ نمازیں ادا کریں مولا, اے اللہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر در مصطفیٰ کا نظارہ کریں, اے اللہ تیرے لیے آسان ہے مولا، دروازہ کھول دے مولا، مولا ہمارے لیے حج کی سعادتیں لکھ دے مولا، مولا مدینے کی حاضری لکھ دے، مدینے کی حاضری لکھ دے، اہل بیت کا واسطہ مولا مدینے کی حاضری لکھ دے، اعلی حضرت کا واسطہ مدینے کی حاضری لکھ دے، امیر اہل سنت کی مقبول حاضریوں کا واسطہ مولا ہمیں باادب مدینے طیبہ میں اے اللہ ان کے ساتھ حاضری لکھ دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اے پروردگار عالم، امیر اہل سنت، مشائق اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ان کی اور امیر اہل سنت کے اہل خانہ کی حفاظت فرما. مولا کریم دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرما، دعوت اسلامی کے مبلغین، اے پروردگار عالم دنیا کے کونے کونے میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے دین متین کی سربلندی کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں. ہمارے کئی اراکین شورا اس وقت سفر پر ہیں، کئی نگران کابینات اے اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے مولا سفر پر ہیں، ان کے سفر کو قبول فرما. اے اللہ پاک و ہند میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پروردگار دعوت اسلامی کے مدنی قافلے اس وقت سفر پر ہیں، سب کی حفاظت فرما، سب کے سفر کو قبول فرما، ہم سب کو مدنی قافلوں کا مسافر بنا، مدنی انعامات کا عامل بنا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.